Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Been walking my mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see you finally. Χρόνια πολλά στο James Taylor. Ο James Taylor, λοιπόν, αυτός ο τεράστιος τραγουδοποιός, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948. Όποτε έχω οποιαδήποτε αφορμή, θέλω να παίζω τραγούδια του James Taylor, όπως αυτό το καταπληκτικό που είναι σχεδόν αυτοβιογραφικό, σχεδόν καθαρά αυτοβιογραφικό, το Fire and Rain. Λοιπόν, μαζί και σήμερα, με την επικαιρότητα στο πρώτο μέρος, και το αφιέρωμα σε ένα ντουέτο στο δεύτερο, που για σήμερα είναι η Eurythmics. Αλλά σαν σήμερα γεννήθηκε και ένας άλλος τύπος που μπορεί να έφυγε από τη ζωή πολύ γρήγορα το 69, αλλά η σφραγίδα του είναι παντού. Σαν σήμερα λοιπόν το 1922 γεννήθηκε ο Jack Kerouac, ένας από τους κύριους εκπροσώπους της beat γενιάς και ο εισηγητής του ομώνυμου όρου. Ένας σπουδαίος συγγραφέας που τα έργα του, όπως Στο δρόμο, έχουν γίνει και ταινία, μπορεί να μην πέτυχε ταινία, αλλά βέβαια το On the Road είναι ένα από τα πιο αγαπημένα βιβλία όλων αυτών που ακούν μουσική, και όχι μόνο βέβαια. Και μια και θα ακούσουμε ένα τραγούδι για να δείτε πόσο ο Jack Kerouac περνάει σε επόμενες γενιές από αυτόν. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα με τους 10,000 Maniacs. Θα σας πω ότι αυτό τον μήνα, αυτό το υπέροχο εργοτάξιο εξαιρετικών αισθημάτων, η Οδός Πανός, έχει ένα αφιέρωμα στο Jack Kerouac. Ψάξτε το στα περίπτερα και στα βιβλιοπωλεία. Είναι ένα καταπληκτικό αφιέρωμα που θα μάθετε τα πάντα για τον Jack Kerouac, αλλά επίσης υπάρχει και αφιέρωμα μεταξύ άλλων στον Λουκίνο Βισκόντι και διάφορα άλλα που ενδιαφέρουν αυτούς που πραγματικά ξεχωρίζουν. Jack Kerouac. Hey Jack Kerouac, από τους 10,000 Maniacs. τώρα έχω μία ενότητα από τέσσερις superstars της country, αλλά για ένα ειδικό λόγο. Οι τραγουδιστές που θα ακούσετε κυριαρχούν απόλυτα στην Αμερική αυτήν την εποχή. Μάλιστα, ένας από αυτούς απειλεί τη Μαντόνα να μην πάει νούμερο ένα αυτή την εβδομάδα, ο Λουκ Μπράιαν, αλλά είναι άλλος ο λόγος που θα παίξω από ένα τραγούδι τους. Θα μπορούσα να παίξω έξι, αλλά δεν προλαβαίνουμε μέχρι και μισή. Τι συμβαίνει? Έγραφε ένα άρθρο στο τελευταίο περιοδικό του Rolling Stone, στο τελευταίο τεύχος, ότι πού πήγαν τα νέα τραγούδια. Όλο και περισσότερο, βέβαια, αυτό συνέβαινε πάντοτε, ότι τραγούδια βασίζονται σε παλαιότερα. Αλλά τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότερο, τα τραγούδια μας θυμίζουν κάποια άλλα. Έτσι λοιπόν αναρωτιέται, μήπως τελειώσαμε, μήπως, δεν ξέρω, το εύρος εκεί με τις νότες που γράφουν οι συνθέτες δεν μπορούν να γράψουν κάτι περισσότερο, έχουν γραφτεί όλα, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αυτό. Έτσι λοιπόν, η εφημερίδα USA Today μας παρουσιάζει έξι τραγούδια, από αυτά θα ακούσουμε τα τέσσερα γιατί σας είπα δεν έχουμε χρόνο, από έξι superstars της μουσικής country. Είναι έξι διαφορετικά τραγούδια που έγιναν έξι μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία 2-3 χρόνια και όμως σχεδόν είναι το ίδιο τραγούδι. I was gonna keep it real like chill like only have a drink or two. But it turned into a party when I started talking to you. And now you're standing in the neon, looking like a high I wanna be on. Baby, it's your call, no pressure at all. You don't have to throw on back your pretty pink lemonade shooter and lean a little closer. Keep on smiling, that smile that's driving me wild. And when the night is almost over, meet me in the middle of a moonlit Chevy Benz seat and do a little bit of country song hanging on. You don't have to keep me falling like this, but it sure be cool if you did. You can't shoot me down, 'cause you've already knocked me dead. Got me falling apart with my heart talking out of my head. Let your mind take a little back road, just as far as you wanna go. Baby, I'll do whatever you wanna do. On smiling, that smile that's driving me wild. And when the night is almost over, meet me in the middle of a moonlit Chevy Benz seat and do a little bit of country song hanging on. You don't have to keep me falling like this, but it should be cool if you did. Have a night that you'll never forget. Αυτός που ακούμε είναι ο Blake Shelton, από τους δημοφιλέστερους καλλιτέχνες όχι μόνο της country στην Αμερική, είναι superstar. Οι πωλήσεις των δίσκων του φτάνουν μέχρι 800.000. Το τραγούδι αυτό είναι από το Μάρτιο του 2013 και λέγεται Sure Be Cool If You Did. Λέγεται ότι, όχι λέγεται, αυτό είναι η πραγματικότητα, ότι τώρα πια μπορεί ένας από τους νέους συνθέτες να ρίξει μέσα στο κομπιούτερ 1000 τραγούδια και να βγάλει 4-5 καινούργια αφού τα ανακατέψει αυτά, πάρει λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο. Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα μετά τον Blake Shelton έναν άλλον από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές της country τώρα που λέγεται Cole Swindell. I got my shades on top back, rolling with the music jack, one on the wheel. Είναι άλλο τραγούδι αυτό. Εντελώς άλλο τραγούδι. Άλλοι συνθέτες. Λέγεται Chillin' It. burn in the blue sky, shining off the cross hanging from the mirror of my right. Breeze blowing in, your hair blowing round, you're scanning through the stations looking for that country sound. The good stuff, I stuff in the back seat, nowhere to go, nowhere to be. I got my shades on top back, rolling with the music jack, one on the wheel, one around you, baby. Sunset, I bet there's a chance we could get sure enough, tangled up, lay back and lazy. Pour it on easy now, don't spill a bit, nothing but time tonight, let's get to killing it. Long as I'm rocking with you, girl, you know I'm cool with just chilling. Nothing but two-lane country on up ahead. Girl, you're so fine, I wouldn't mind if this is all we did. You got me high on kisses, you got me missing signs, hard looking left when my world is on my right. I got my shades on top back, rolling with the music jack, one on the wheel, one around you, baby. Sunset, I bet there's a chance we could get sure enough, tangled up, laid back and lazy. Pour it on a bit, nothing but time tonight, let's get to killing it, long as I'm rocking with you, girl. Λέει λοιπόν το Rolling Stone, φέρτε μας τραγούδια καινούργια. Αλλά ποιοι να τα φέρουνε? Και μην κατηγορούμε μόνο αυτούς της μουσικής country. Αυτή ήταν μια έρευνα που έκαναν στην Αμερική. Γιατί τα ελληνικά που ακούμε τα pop δεν είναι όλα το ίδιο μεταξύ τους? Γιατί τα εναλλακτικά ή όλα τα άλλα που ακούμε δεν είναι σχεδόν ίδια μεταξύ τους? Φέρτε μας ένα καινούργιο, ολοκένουργιο τραγούδι. Έτσι ήταν το άρθρο του Rolling Stone και εδώ μεταδίδουμε 6 τραγούδια από τα 6 στα 4, γιατί είπαμε δεν έχουμε το χρόνο, που είναι 4 τραγούδια η ίδια μελωδία. Πάμε στο επόμενο. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Cole Swindell, πολύ γνωστός τραγουδιστής της country, και το τραγούδι Chillin' It. Το επόμενο τώρα τραγούδι είναι από τον επίσης νέο και δημοφιλή τραγουδιστή της country, Chase Rice. Το τραγούδι του είναι του 2013, όλα του 2013 είναι αυτά, και λέγεται Ready, Set, Roll. Ready, set, let's roll. Damn pretty girl, you ain't done it again. You're gonna turn it sexy all the way up to 10. I never seen a side ride seat looking so hot. Baby, you rock, hit the spot like a fireball shot. You got me all high head spinning around and around. I'm down if you're down to burn down this town. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα των playlist. Τα playlist θέλουν τραγούδια που να μοιάζουν, να τα βάζεις εκεί. Έτσι λοιπόν, σαν θυμίσεις στην Αμερική που έχουν playlist και όσοι έχουν εδώ, θέλουν το ένα να μοιάζει με το άλλο, και έτσι κάναμε 40 τραγούδια με την ίδια μελωδία. Times meet, girl, we can rev it up right till we overheat. Just forget about the time, get your lips on mine. Gotta kiss you, get to know your smile. On your mark, get set, ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Get your little fine ass on the step, shimmy up inside. Slide, girl, by my side, girl. Yeah, we can run this town. I can rock your world. We can roll them down, pop them up, cruise around, get stuck. Pedal to the metal till the sun comes up. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Get your little fine ass on the step. Shimmy up inside. This slide, girl, by my side, girl. Yeah, we can run this town. I can rock your world. We can roll them down, pop them up, cruise around, get stuck. Pedal to the metal till the sun comes up. I made a deal with the man on the moon. He's gonna put in some. side. Yeah, we can run this town. You know I'll rock your world. Come on. Let's roll, let's ride, let's run this town tonight. Αυτό ήταν το Ready, Set, Roll με τον Chase Rice. Ακούσαμε λοιπόν τρεις από τους δημοφιλέστερους σήμερα καλλιτέχνες της country. Blake Shelton, Cole Swindell, Chase Rice και τώρα ο δημοφιλέστερος αυτή την εποχή μαζί με τον Blake Shelton που είναι ο Luke Bryan. Μάλιστα βγάζει δίσκο, έβγαλε άλμπουμ αυτή την εβδομάδα και η Madonna ίσως δεν θα πάει νούμερο ένα στην Αμερική επειδή είναι ίσως δημοφιλέστερος ο Luke Bryan και θα κάνει μεγαλύτερες πωλήσεις. Είναι λοιπόν από τα δημοφιλέστερα ονόματα σήμερα, όχι μόνο στη country, και το τραγούδι που θα ακούσουμε θα δείτε πόσο μοιάζει με τα προηγούμενα από τον Luke Bryan. Λέγεται Drunk on You. Cottonwood falling like snow in July. Sunset Riverside, four-wheel drives in a taillight circle. Roll down the windows, turn it on up. Pour a little Crown in a Dixie cup. Get the party started. Girl, you make my speakers go boom, boom. Dancing on the tailgate in the full moon. That kind of thing makes a man. So good, and what's left of those blue jeans? Drip of honey on a money maker, gotta be the best buzz I'm ever gonna find. Hey, I'm a little drunk on you and high on summertime. If you ain't a 10, you're a 9.9. Tipping and spilling that homemade wine on your tied up t-shirt. Every little kiss is driving me wild. Throwing little cherry bombs into my fire. Good God Almighty. Girl, you make my speakers go boom, boom. Dancing on the tailgate in the full moon. That kind of thing makes a man. So good, and what's left of those blue jeans? Drip of honey on the money maker, gotta be the best buzz I'm ever gonna find. Hey, I'm a little drunk on you and high on summertime. Let's slip on out where it's a little bit darker. And when it gets a little bit hotter, we'll take it off on out in the water. Girl, you make my speakers go boom, boom. Dancing on the tailgate in the full moon. That kind of thing makes a man go ooh, ooh. You're looking so good and what's left of those blue. Drip of honey on the money maker, gotta be the best buzz I'm ever gonna find. Hey, I'm a little drunk on you and high on summertime. Yeah, I'm a little drunk on you. Ακούσαμε τέσσερα τραγούδια από τέσσερους διαφορετικούς τραγουδιστές της country, Blake Shelton, Cole Swindell, Chase Rice και μόλις τώρα Luke Bryan. Τέσσερα τραγούδια, η ίδια μελωδία. Και αυτό το συναντάμε συνεχώς στις μέρες μας. Ο Luke Bryan βγάζει άλμπουμ μαζί με τη Madonna, όπως και βγήκε επίσης και το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς που χαλάει κόσμο και σας το προτείναμε να το δείτε, το Empire. Αυτά τα τρία θα είναι στις τρεις πρώτες θέσεις. Είναι πολύ κοντά οι πωλήσεις τους. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε αν η Madonna που μπορεί να τα καταφέρει με διάφορους άλλους τρόπους θα τους ξεπεράσει και θα πάει στο νούμερο 1. Η Ελευθερία Τυράκη είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Γωγό Αλεξάκη παίρνει τις ερωτήσεις, επισημάνσεις και υποδείξεις σας. Στο τηλέφωνο 211-365-9995 μηνύματα στέλνετε βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email γράφοντας live παπάκι vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Για το διαδίκτυο είναι υπεύθυνη η Λουίζα Ζούγρη που ανεβάζει και αυτές τις ωραίες φωτογραφίες με τα εξώφυλλα των καλλιτεχνών που παίζουμε στο δεύτερο μέρος τώρα, αυτή την εβδομάδα. Eurythmics στο δεύτερο μέρος, ντουέτα θα συνεχίσουμε και την άλλη εβδομάδα και ντουέτα λέγεται το νέο άλμπουμ του τεράστιου Van Morrison. Ντουέτα λοιπόν. Τι έχει κάνει, θα σας πούμε μερικά ντουέτα που έχει κάνει, αφού ακούσουμε και ένα μάλιστα από τα ντουέτα του σε λίγο. Πριν όμως, πριν ακούσουμε τη νέα ηχογράφηση του τραγουδιού αυτού που το έκανε με τον Michael Bublé, πάμε στο 1990 για να ακούσουμε το Real Real Gone όπως υπήρχε στο άλμπουμ τότε του Van Morrison. Έχουμε λοιπόν ντουέτα, ένα άλμπουμ με τον Van Morrison, τραγούδια δικά του με Michael Bublé, Stevie Winwood, Bobby Womack, Mark Knopfler, Mavis Staples, Natalie Cole, George Benson, Gregory Porter, Joe Stone, George Fame, να, που τον είχαμε θυμηθεί λίγο πριν, πριν ένα μήνα, είχα πει είμαι φανατικός οπαδός του George Fame, άρα τον ξαναγυρίζει εδώ, θα είναι φίλος του, όχι θα είναι, είναι φίλοι αυτοί, και με την κόρη του Shanna. Ακούμε το ίδιο τραγούδι από το νέο άλμπουμ που βγαίνει στις επόμενες ημέρες με τον Michael Bublé και τον Van Morrison. Well, I'm really, really gone. touch my face. You're a friend of mine. Now the real Well, my love gone tumbling down. Solomon Burke said, if you lead me, why don't you call me? James Brown said, when you're tired of what you got, you're tired of what you try got. Me. Try me. Try me. Try me. James Brown said, there's a way. Michael Bublé, Van Morrison, από το καινούριο άλμπουμ του Van Morrison, ντουέτα λέγεται, και το βράδυ, επειδή έχουμε την ευκαιρία να παίζουμε περισσότερα τραγούδια στην αναμετάδοση της εκπομπής, 2 με 4, θα ακούσετε στην πρώτη ώρα και άλλα τραγούδια του Van Morrison, καθώς επιστρέφει. Τώρα πάμε σε έναν Βρετανό επίσης τραγουδοποιό που βγάζει το τέταρτο άλμπουμ του, το έβγαλε ήδη, λέγεται Charlie Wilson. Μέχρι τώρα η επιτυχία του Charlie Wilson είναι εκτός Βρετανίας και ιδιαίτερα στη Γαλλία. Στη Γαλλία ένα από τα δημοφιλέστερα άλμπουμ αυτήν την εβδομάδα είναι το Curious City του Charlie Wilson, από όπου ακούμε το Lately. Πάμε τώρα σε μια τραγουδίστρια που τα έχει καταφέρει να γίνει από τις δημοφιλέστερες στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια. Ξεκίνησε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτό είναι το 7ο άλμπουμ της Kelly Clarkson, το Piece by Piece, νούμερο 1 αυτήν την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε βγάλει χριστουγεννιάτικο άλμπουμ πριν αρκετό καιρό και είχε και μεγάλη διαμάχη με τον σπουδαίο Clive Davis πριν από 4-5 χρόνια για την επιλογή των τραγουδιών. Ο Clive Davis τώρα έχει αποσυρθεί σιγά σιγά, την είχε βοηθήσει πάρα πολύ και την Kelly Clarkson, όπως είχε βοηθήσει και την Janis Joplin και την Dionne Warwick ή τον Barry Manilow και τον Springsteen. Και τώρα η ίδια έχει μία, ας πούμε, επίβλεψη των τραγουδιών της που διαλέγει, γιατί τραγουδίστρες όπως η Kelly Clarkson πρέπει να διαλέξουν καλά τραγούδια. Φαίνεται ότι διάλεξε καλά τραγούδια αφού το άλμπουμ είναι νούμερο 1 στην Αμερική και ακούμε από αυτό το Heartbeat Song. Kelly Clarkson. This is my heartbeat song and I'm gonna play it. Been so long I forgot how to turn it up, up, up, up all night long. Oh, up, up all night long. You, where the hell did you come from? You're a different, different kind of fun. And I'm so used to feeling numb. Now, I got pins and needles on my tongue, anticipating what's to come, like a finger on a loaded gun. I can feel it, rising temperature inside me, haven't felt it for a long time. This is my heart. Λοιπόν, η Kelly Clarkson είναι από τη νεότερη γενιά των κοριτσιών που κυριαρχούν στην Αμερική και αφού το έχουμε ελαφρύνει έτσι, έχουμε ελαφρύνει την ατμόσφαιρα με pop μουσική σημερινή, να κλείσουμε με έναν pop τραγουδιστή που ξεκίνησε από το συγκρότημα των Jonas Brothers, ένα συγκρότημα που είχε κάνει επιτυχία ιδιαίτερα μεταξύ των νέων κοριτσιών πριν από μερικά χρόνια, πολύ λίγα χρόνια. Ο Nick Jonas λοιπόν είναι ο ένας από αυτούς που προωθείται στην σόλο καριέρα του, είναι γεννημένος το 1992 για να δείτε πόσο μικρούλης είναι υποτίθεται και βλέπω μια προώθηση σε στυλ Justin Timberlake. Είμαι όμως σε αμφιβολία αν έχει το ταλέντο του Justin Timberlake, απλά είναι έτσι νόστιμος τεκνός, ο οποίος προωθείται και πάλι σε ένα κοινό που θέλει να βλέπει τέτοιους ωραίους τραγουδιστές, πάντοτε υπήρχαν αυτοί, και που βέβαια είναι κυρίως κορίτσια οι οπαδοί του Nick Jonas. Ευπρεπές είναι το άλμπουμ του, που θα ακούσουμε τώρα το Teacher. Η Ελευθερία βλέπει το εξώφυλλο του δίσκου και μου λέει είναι σαν τον Χάρη Παρθακούρη. So let me teach ya. So let me teach ya. Λοιπόν, λέγαμε ότι τα τραγούδια μοιάζουν μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν ο Γιώργος έστειλε ένα μήνυμα και έχει δίκιο ο Γιώργος ότι το τραγούδι που παίξαμε της Kelly Clarkson μοιάζει με ένα άλλο παλιότερο τραγούδι. Αμάν, γράφει ο Γιώργος από την Αθήνα, έκλεψε το The Middle. Το The Middle ήταν τον Jimmy Eat World. So let me teach you.